第33课，读经，228页，创世纪第6章9-22节。 Ele toldot Noach. Noach ish tzadik, tamim haya bedorotav. Et ha-Elohim hithalech Noach. Vayoled Noach 3 vanim. Et Shem, et Cham, ve'et Yafet. Vatishachet ha'aretz lifnei ha'Elohim. Vatimale ha'aretz chamas. Vayar Elohim et ha'aretz. Vehine nishchata, ki hishchit kol basar et dachko al ha'aretz. ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפני, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. עשה לך תיבת עצי גופר, כינים תעשה את התיבה. וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר, וזה אשר תעשה אותה. 300 אמה אורך התיבה, 50 אמה רוחבה, ו30 אמה קומתה. צוהר תעשה לתיבה, ואל אמה תחלנה, מלמעלה, ופתח התיבה בצדה תשים, תחתיים, שניים ושלישים תעשיה. ואני הנני מביא את המבול, מים על הארץ, לשחט כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמיים. כל אשר בארץ יגבע. והקימותי את בריתי איתך, ובאתה אל התיבה, אתה, ובניך, ואשתך, ונשי בניך איתך. ומכל החי מכל בשר, שניים מכל, תביא אל התיבה, להחיות איתך. זכר ונקבה יהיו. מהעוף למינהו, ומן הבהמה למינה, מכל רמס האדמה למינהו, שניים מכל יבואו אליך להחיות. ואתה, קח לך מכל מאכל אשר יאכל, ואספת אליך. והיה לך ולהם לאוכלה. ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוהים, כן עשה.